sebeplerinden birine. Bir yerde kamera varsa ona bakılması gerektiğini hissediyorum ben. Evet. Öyle bir şey. Bizim de Oktay'la çok aman aman bir rolümüz yoktu ama her repliğimizin sonunda ben kameraya dönüp baktım. Çünkü yani meslek olarak yıllardır mikrofona konuşan insanlar olarak doğrudan mikrofona sesleniyoruz. Mantıklı. Kamera varsa da kameraya dönmemiz evet. lazım. Çünkü kameraya dönmezsen sesin iyi gitmez gibi bir şey yerleşmiş bana. O yüzden ama yani şey işte, bu dizide de zaten aslında yok hakkını yeme. Yani biz de mesela benim 3 cümlem vardı toplam olduğum sahnede, yer aldığım sahnede. Ege'nin işte yine öyle 4 cümlesi falan vardı. Öyle çok uzun konuşmalar yoktu ama yaptığımız hakkını vere vere yaptık o konuşmaları. Fahir. Yani ve rolün büyük küçüğü yok Oktay şöyle zaten. Şöyle bir şanssızlığın vardı senin. Biz mesela birbirimizin çekimlerinde hep bulunduk. Evet ben hep yalnız çekimler. Evet sen hep yalnız. Senin ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Çünkü yayında da izleyemediğimiz için o diziyi. Evet izleyemedik. Sende kayıtları var mı herhalde? Arkadaşlardan araba alıp öyle gidiyorum zaten. Şimdi lüks bir adamı dediğim işte evet, zengin bir adamı oynamam gerekiyordu. Benim arabam zengin bir adamı zaten mümkün olmadığı için. İşte arkadaşlardan arabaları alıp gidip orada işte çalışanlarıma rolüm şeydi çalışanlarıma işte kontör. Kontör veriyordum onlara. Sağ olsunlar. İhtiyaçsız geliyorlardı onlar. Patron biraz kontör verir misin? Al canım sana kontör falan diye. Böyle şeylerim vardı. Hoş güzel repliklerim. Güzel işte bir tane benim şeyim vardı. Siz onları bilmiyorsunuz tabii. Ben aslında mobilyacıydım. Ondan sonra fakat kafe işine girmek istiyordum. Var kayıtları var mı kayıtları? Kayıtları mı? Var tabii canım. Kayıtlar olmaz olur mu? Vardır canım. Buluruz ben o dizide iki takım elbise eskittim. İki takım elbise eskittim. Samimi söylüyorum. Senin çünkü bir sürme sahnen vardı o yüzden mi? Ya yok yani bayağı hep böyle takım. Sen kaç bölümde oynadın Fahir? 3 bölüm mü? Ya olur mu canım? Çok 7 bölüm falan oynadım. Fahir'in üstüne hikaye kurduk biz. Senaristlerden bir Ege Kayacan oldu. 7 bölüm müydü? 7 bölüm falan oynadık. Daha fazla yani zaten hani sürseydi Fahir şey olacaktı. Başrolü olacaktı. Daha ön plana gelirdi yani. Çünkü ne yalan söyleyelim. Bu planı öğrendi misin? Esas oğlandan çok daha havalıydı Fahir. Ya o öyleydi de hikayedeki durumunu ben o hikayelerde o şey yapılırdı. Bu çocuğu biraz ön plana çıkarın mesajı gelirdi zaten. İster istemez Fahir sıyrılır gelirdi. O hikayeye girerdi ama işte Behlül'ün oyununa geldin. Aynen hakikaten Behlül'ün oyununa başına gelen aynen benim. Adnan Bey'in başına gelen benim başıma geldi. Doğru. Aynısı. Neredeyse. Aynısı. Birebir aynısı. Ve şimdi. Çok, evet. Ben hani güncel olan her şeyden biraz ekleyelim gibi düşünüyorum. Diziye mi? Ne Ankara'da geçecek tamam. Ya o zaman şöyle mesela ben şık bir evde yaşayalım gene. Beni zaten benzetiyorlar ya. Ne? Twilight'taki çocuğa. Neye değil kime demen yani lazım. Neye benzetiyorlar? Bir Twilight'taki çocuğa. Twilight'taki çocuğa ya benzetiyorlar. Seni de kime benzeteceğini şaştı insanlar ya. Brad Pitt diyorsun bir Twilight'taki yani çocuk diyorsun ismini öğrenemedin. Millet benzetiyor işte ne yapayım. Twilight'taki çocuk senin çocuğun yaşında onun sana benzemesi lazım. Benim gençliğimi benzetiyorlar. Evet Ege'nin gençliği çok pis benziyor. Ege de o zaman. O yüzden diyorum hazır o benzerliğin biraz üstüne gitsek. Twilight'taki hangi çocuk? Kızılderili olan mı? Esas kurt, çocuk. Kurt olan mı? Şu yoksa en yakışıklı çocukmuş. Twilight'taki o en yakışıklı çocuğa benzetiyoruz seni. Kurt olan o zaman. Çünkü kurt adam olan şey. Daha kurt çocuk Fahir'e benziyor. Esmer ya o da. Ha, o zaman ben de kız oradaki kıza benziyorum. Aralarında kalan o iki yakışıklının arasında kalan o kıza benziyorum ben de. O mu? Hikaye bu mu? Hikaye bu. Hikaye bak şöyle bir şey olsun. Bir adam gibi bir evde oturalım. Gözünüzü seveyim. Tamam evet. Çünkü kurban çok olayım yapmayın. Bir şey. Şöyle ev çok güzel. Bir kombili o. Bir de kombili bir ev bak. İlk bölümde zaten şöyle bir şey olsun. Gidelim en iyi kombi neyse onu alıp eve taktırıyoruz. Bizim mi? Bir dakika kira mı? Bir saniye ben şey söyleyeyim. Çünkü kira ise düşüyor. Ev sahibiyle baştan konuşalım. Ev kira olsun canım. Ev kira olsun bir gerilim olsun. Aidat gerilimi, ev sahibi gerilimi de. Kombiden önce bizim şey maceramız olsun. İlk macera. Doğalgaz alınması. Ha işte ben onu söylüyorum. Hiç doğalgaz alma macerası olmasın. Baştan şöyle bir 10 bin... Hazır eve oturalım. 10 bin metreküplük bir şeysi olsun. Onu göstermek lazım ama seyirci. Onu sayaçta görür zaten. Mesela girerken dizinin ilk sahnesi sayaçtan böyle bir zoom out yaparak çıksın. Tamam nasıl, sayaç tıkır tıkır tıkır tıkır geriye sayın. O jeneriği hep öyle olur. Nasıl? Her bölümde tırrrr diye ha, paranormal olduğunu görürüz ha, bir şekilde. Hatta bir iki hırsız vakasında da şey diye bakacaklar. Abi böyle bir servet. Yok bu bizi aşar deyip hırsızlar bile vazgeçecek. Biz buraya hiç bulaşmayalım falan. Çünkü hırsızlar biliyorsunuz doğalgaz sayaçlarına bir bakarak. Bir şey soracağım. Dram mı olacak gibi. Yoksa polisiye tipi bir şey mi olacak? Her şey var. Aksiyon, dram, komedi, gençlik komedi, Dram söylemiştim onu değil mi? Aksiyon da söyledim. Aksiyon da söyledim. Gençlik komediyi de söyledim. Polisiye. Ve bir şey daha söyle bana. Korku. Korku, gerilim. Fantastik. Fantastik, bilim kurgu. Diziyle ilgili şöyle bir şey var. Oktay ile Fahir dizide ev arkadaşı olsun. Ege çok para isteyen ev sahibi olsun. Sen cimrisin ya, o özelliğini anlamış olan dinleyicimiz galiba. Bir de beni ön plana çıkaracak yıllar şekilde. Yıllar önce böyle Oktay yazarsan. Kaynarcan'ı falan oynadı. Ziya Kürküt, Oktay Kaynarcan. Üniversiteler 7 numara mıydı? Kaç? Tabii, 7 yok, numara şey mıydı? Pastanesi. İstasyon pastanesi. İstasyondaki pastane. Üniversiteler, öğrenciler. Neydi o? Komşular. Ya neydi işte, o dizinin adı? Ziya Kürküt beden eğitimi öğrencisiydi. Bir tanesi üniversiteli çocuklar. Evet. Üniversiteli genç arkadaşlar. Onlardan sonra ilk ama üniversiteli oynayamayız canım. Artık saçlar ağırdı yani. Geçti canım üniversiteli. Ne canım, o koskoca formumuz var. Öyle başlar ilk bölüm. Şey, 2 senelik uzatmış olan öğrenciler oluruz canım. Ne olacak? O da yanlış. Sonra Rütü ya kızıyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Hem böyle eğleniyorlar, eğleniyorlar. Derslere vakit ayırmıyorlar falan diye yanlış mesaj olur. İyi örnek olacağız diye bir şey yok. Kötü örnek oluruz. Kötü hayır, örnek olunca kızıyorlar. Şöyle bir şey yapacağız. Beyli'yle kızdılar ya. Evet. Anlatanın eşiyle hiç öyle aşk yaşanır mı falan diye. Ha. Şöyle bir şey yapacağız. Biz mesleklerini bırakmış 3 adam hayata sıfırdan tekrar baştan şey yapıyoruz. Ben siz sıfırdan ben birden gibi. Ya da biz yapalım. Bir ceza biraz almış olalım bir şey. Istiyorum. Atıyorum 3 ayrı şeyden dolayı, davadan dolayı bizim hayatlarımızın sıfırdan başlaması. Biz ceza almış olalım ama askerlerimiz iptal. Cezamız bir cahiliye çevrilmiş olsun. Ben vampirim. Onu bir baştan size oturtalım. Ege biz sen ev sahibi değil miydin ya? Yok değil canım. Vampirim ev sahibiyim. Uzun vadeli kredi almışım nasıl olsa ölümsüzüm diye. Morguç'ta almışım ev. Vampir ev sahibi şey yapmaz ki. Vampir adam gayrimenkule mi yatırır değerlendirmeyi? Tabii zaten canım, adam zengin. Vampir adam. Vampir 300 yıl önce arsayı almışım. Ya, burada Ankara kurulacak. Kira gelirine mi bakacak vampirlerin ya? Bu kadar durumu şey, iyi tamamen gayrimenkul. Vampirlerin durumu o kadar iyi ki. Öyle evle, kirayla, birayla. İşte birikim. Birikim nereden birikim? Gayrimenkul. Burası ileride 300 yıl sonra çok adam değerlerini çekiyor. Adam alıyor şimdi bak buralar bomboş arazi. Alıyor burayı kapat. Mesela diyor ki buradan Tunalı'ya kadar kapattım arkadaş diyor. 3 kuruşa 5 kuruşa. 3 kuruş 5 kuruş. Aradan geçiyor 200 sene. Oktay 3 kuruşa 5 kuruşa aldığı yerler 3000 lira 5000 lira. Ve adam iki hareketle yemin ediyorum şey krallar gibi balyasını yapıyor oturuyor şeyine. Babadan da kanma var çünkü. Tamam o zaman vampir ev sahibi bu kadar şeyse netse tamam vampir ev vampir sahibi ev sahibi. Vampirin biz, birkaç tane evi var tabii ki. Yani sadece biz ama evde. O tek evde oturuyoruz. Biz tek evde oturalım da lüks olsun bari böyle. Zaten şey vampir ev dediğin hangi filmde vampirin çirkin evde oturduğunu gördün? Vampir o bizde aynı oturmuyor ki bu ev sahibi. Olsun, kendi, olsun canım. Kendi oturmadığı ev canım kiraya sahip, vermek olsun, yatırım diye almış. Sahibi olduğu evleri de şato gibi. Ben şey demişim size. Ya çocuklar demişim. Ben zaten gündüzleri güneşe çıkamıyorum. Benim işim gece. Siz de gün yani gece yatıyorsunuz. Yani zaten karşılaşmayız. Ben size burayı bu evi size açayım. Bir oda bende kalsın. Zaten benim de eşyam yok. Bir tabutum var. 2-3 tane de pelerinim var. Şeyim var. Siz de hay hay demişsiniz. Elimi öpmüşsün. İlk bölüm öyle. Benim elimi öperken başlasın. Ben vampirlik falan istemiyorum. Şimdi ne oldu? Nereden girdi? Sizde ne? Ben sizi ısırmayacağım diyorum. Ama pat diye vampirlikten bari sonradan ol bir şey ol. Hayır beni bu şeydeki çocuğa benzetiyorlar. Ya, o çocuğun başka filmleri de var. O filmlerden örnek alalım. Yani o çocuğun başka filmleri de var. Popüler olan ne diye neyse onu yapacağız diyorduk. Twilight en çok izlenen film. Tamam ben de kiralık katilmişim o zaman. Kiralık katil kiralık evde mi yaşıyor? Neyle yaşayayım ne yapayım? Belli olmasın diye kiralık katil oldu. Her zaman da iş çıkmıyor ki tamam, bize. Tamam kiralık katil o zaten benim vampir yani, senin kiralık katil olman benim vampir olmama engel değil ki. Hayır, sen niye şimdi sinirlenerek tamam o zaman ben de kiralık niye öyle bir şey dedin? Zaten kiralık katil nasıl olacak sanki Avrupa'da yaşıyoruz filmlerde oluyor öyle şeyler. Vazgeçtim. Ben mesleğim her türlü cinayet işlenir diye sen şey yap. Her türlü cinayet itinayla işlenir. Yok istemem bunu. İstemem. Ya hakikaten zaman, iyi bir şey oldu. İyi ya. Bir şey oldu. Örnek bir şey ol. Doktor hemen, ol doktor. Sana ne çok doktoru iyi. Canım? Baytar olayım ben. Baytar ol. Şehirde de hiç iş yok diye. İlk hiç bölümden son ya. Bölüme kadar onu ben yapacağım. Şey diyeyim. Kapı kapı dolaşıp şey yapayım. Var mı? Dama var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Yok onu da istemiyorum. Ben ama böyle daha böyle şey bir iş istiyorum. Nasıl diyeyim? Yani şey olabilir kendini mi? Kendini ifade edebileceğim bir iş olsun. Böyle şehrin biraz dışında çalışıyor evim olsun. Fazla ayrıntıya girdi Fahir. Yani ne iş yapacağını önce... Tamam işte hayvancı bir iki tane ineğim olsun. Onun sütü yetiştirdiğim bahçede biber. Ha çiftçi mi? Çiftçi değil onu şehirde satıyorum ama merkezde böyle getiriyorum. Yani şimdi, köy biberi. Hayır bu güzel bir dizi olması için İşiniz biraz maceraya şey maceraya olsun. Tamam, benim ne işim olacak belli. Senin şeyin taban fiyatları açıklandı. O zaman benimki çok maceralı bir şey. O zaman ben buldum. Sen buldun mu? Ne? Sen söyle. Valla benim bir iki tane projem var. Bir tanesi itfaiyeci. Güzel. Olabilir. Ve bir tanesi de şey. Ankara'da Gençlik Parkı'nda bir şey işim var. Şeyde mi? Luna Park'ta. Ha, Luna Park'ta o tehlikeli bir iş. Şey var ya, gondol. Macera. Gondolda mesela milleti şey yapıyorum ama gondol ayakta ben. Hiçbiri tutmadan şöyle. Evet öyle biletler alalım. Teşekkürler. Ali sen geçiyorsun böyle diye. Baya bir macera dolu bir şey benim. Tamam Ali, güzel. Buyur geçse. Oraya da böyle kasetleri koyuyoruz. Böyle basıyoruz. Sen Oktay ne işin bir şey? Senin işin güzel. Luna Parkçı Fahir. Ben... Oktay istiyorsan beraber işe de girebiliriz. Sen şey olabilirsin. Şalvarlı penaltıcı. Yani kadına penaltı. Kadına penaltı. Ama sen asla, kadın kalanında olacaksın. Bak aslında büyük bir dram o. Ya biz aynı yerde olmuyoruz. Sen erkeksin. Çekimleri falan yok yok. Mesleğin gereği kadına penaltıda çalışmak gerekiyor. Orada bir senin hani karakterinde bir bölünmüşlük var. Sen orada her gün peruk takıyorsun, şalvar giyiyorsun ve kadın kaleciye dönüşüyorsun. Tamam. Ve bir kız seni seviyor. Sen kadın kaleci olarak kıza akıl veriyorsun. Böyle bir şey en son Şabaniye'de yapılmıştı. Sen gidiyorsun, Oktay seni çok seviyor, Oktay şöyledir böyledir diye övüyorsun. Ondan sonra kız bir taraftan da penaltı atıyor. Anlatabildim ya aslında mi? Bu çok hoşuma gitti. Kızın de, güvenini kazanıyorsun. Ya çok hoşuma gitti gerçekten, yani bu fikir çok güzel de benim aklımda yani kariyer planlarıma uymuyor. Senin kariyer neydi? Benim, onu da alalım. Hurda alıp satmak istiyorum ben. O da güzel iş. Maceralı. Evet, ceset yani, çıkabilir mesela. Ceset çıkabilir. Ne çıkacağı belli olmaz. Bir hurda diye gelir birinin olsun. Bir kere aynı yerde çalışmayalım zaten. Tabii, tabii. Yani o şey yaparız. Peki gözlemeci kılığında olsan. Mesela bir tane kız seviyorsun sen. Hı. Ondan sonra o kıza yakın olmak için onun iş yerinin yakınında bir gözleme salonunda şalvar giyip yemeğini bağlayıp vitrinde gözleme açıyorsun. Kız da oradan gözleme yerken sen onu diyorsun. Kızım sana böyle Oktay gibi bir adam lazım falan diye kendi kendini övüyorsun. Gözleme, kız farkında değil. Gözlemeci olup hurda mı alıp satacağım? Kafam karıştı. Yoksa hurdayı kenara bırakıp gözlemeci mi olsan diyorsun? Gözlemeci oluyorum ben. Ya ben gıdaya sokmayalım Oktay'ı derim. Ya evet ben sonra burada işi güzel temiz iş. Başlar. Ama şimdi onun da ben şimdi bir dakika hikayeyi tam kuramıyorum. Şöyle fikirler var. Hı. Oktay'ın işi olmasın. Oktay evde oturup bilgisayar oynayan bir tip olsun. Fahir de Oktay'a hazır yemek getiren kişi olsun. Otobüsle gelip gitsin eve. Çok güzel fikir. Benim işime gelir. Pardon evde. Sen nesin bu durumda? Ben uyuyorum. Siz gece uyurken ben de çıkıyorum orada vampirlik yapıyorum. Sabah hatta böyle gün biraz, doğarken eve geliyorum. O biraz sabah şey kadar vampirlik yaptım. Şu eve geldiğimde bir seferde bir kahvaltı göreyim falan diye bağırıyorum size. Ah diye dişlerim çıkıyor sinirlenince. O biraz şey olmadı mı vampir yani? Çünkü bir vampirle aynı evde kalan iki tane adam tehlike. Vejetaryen mısın sen? Çok nasıl? Özür dilerim de. Ya benim fikrim zaten niye izin vermiyorsunuz benim vampir tamam, olmam? Bir daha ben hayatım hangi evresinde şey vampir zaman, olacağım? Yani ben sana bak şunu baştan söyleyeyim. Mesela biz bunu 13 bölümlük yapacaksak 13. bölümde bir kere sen zaten kendi dizine geçeceksin. Çünkü bir vampirin hayatı merak edilecek. Tabii yani hurda alıp satan adamın hayatı da merak tabii edilecek ki. Bana göre. Ya bence 13 bölüm yani, çekelim yüzden, ondan sonra 3 tane ayrı dizi olsun işte fıstık gibi. Farklı farklı olsun. Tabii canım yani üçünüzü önce ilk dizide tanıyoruz. Sonra üç ayrı dizi. Üç ayrı diziyle birden. Tak tak tak. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal. Ne diyorsunuz? Yani burada... Kanal ismi verince bana da mantıklı geldi. Yani her şey hangi olabilir. Kanalda olacağı netleştiği için bana da şu anda şey yerine oturdu Fahir. Bir havalı bir dizi ismi bulalım en başta. Ha, havalı dizi ismi. Havalı dizi. İşte hangi kimi anlatacak yani dizinin... Zafer'e kaçış. Bak tamam işte. Çok güzel. Zafer'e kaçış. Dinleyicilerimize de soralım da Twitter'dan bize havalı dizi ismi gönderecek olan varsa. Zafer'e kaçış. Ne kaçıyoruz? Ben kaçtığım yok. 500 yıldır aynı yerde tamam, yaşıyorum. Tamam. Zafer'den kaçış. Zafer diye bir adam varmış. O da bizim düşmanımız olsun. Evet. Öyle bir şey mi olsa? Burada Zafer tırnak içinde tamam mı? Yaz. Zafer tırnak içinde yazılacak. Zafer'den kaçış. Bence de bak güzel. Ben Zafer kim? Neden kaçıyoruz? Ben tamam. Niye kaçayım herhangi bir çok yerinden? Güzel film adı buldum. Çıkış yok. O film var Fahir. Var. Tamam. Öyle bir de Ankara'yı var. Vurgulayan bir şey olmuş. Peki yani. Ankara yanıyor. Zafer Çarşısı var. Oradan vurgulamış olur. O kadar. Yaz yaz. Az mı bir vurgulama? Ankara yanıyor. Ankara yanıyor güzel. Ankara yani dedi olabilir yani yöresel değil daha Ankara da. Yani. Oktay o zaman gözlemeci olursa çok güzel olur işte. Gerçi Ankara yanıyor şimdi Mississippi Burning diyen bir yavrum, şey. Yavrum Ankara yani diye. Teyze onu bırak gözlemeler yani diye ilk bölüm başlar. Ondan sonra ya hurda olaylar peki, hurda işi. Hurda işine sonra gir. Sen hurda işine gerçek hayata da girebilirsin. Güzel o gerçekte senin o. Ailenin işiymiş de öyle bir şeyden dolayı sana kalsın, sonradan kalsın. Tamam mı? Onu anlaştık değil mi? Tamam hadi. Çok güzel gidiyoruz o zaman. Yaz. Ankara yani. Ankara. Güzel değil mi? Bir itiraz. Ben çok güzel. Ankara yani kadar güzel bir dizi ismi bugüne kadar herhangi bir yerde olmadı. Rica ederim. Yani var mı öyle bir şey bilmem ne yanıyor diye bir Mississippi Burning. Doğru. Bir Mississippi Burning, iki Burning hadisesi var dünyada. Bir Mississippi Burning, iki Ankara ve bunun yurt dışına da satarız mesela Dubai. Saat Amerika'yı bile satarız. Hep oradan alacak halimiz yok ya. Tabii canım. Ankara Burning. Bu ne falan. Hemen burada bak hemen hazır senaryo geldi bu arada. Ne geldi? Bülent Ulukan'dan. Bence bir apartmanda karşı komşulu olunmalı. Ege ve Oktay ev arkadaşı. Fahir ile sonradan tanışıyorlar komşu olarak. Ege ve Oktay bir başka şehirden Ankara'ya taşınmış iki müzisyen. Kiracı olarak taşındıkları ev karşı komşu Fahir'in. Fahir yıllar önce müziğe bir sebeple tövbe etmiş bir solist. Zamanla kaynaşır ve bir rock grubu oluştururlar. Ege ve Oktay Fahir'i tekrar müziğe döndürmeye çalışırlar. Neden müziğe tövbe ettiğini bölümler içinde öğrenir. Sırlar perdesi aralanır. Güzel, bu arkadaşın adı işte neydi? Böyle çerçeveyi Umut böyle mu? Kurmak Bülent lazım. Ulukan. Bülent Ulukan. Senaryo 2000'e al bayağı da güzel. Aylık 4500 lirayla başlıyor. İlk bölümden sonra ona %20 de prim veriyoruz. Al hemen. Rating üstünden prim vereceğiz. Hayır, şartlarını açıklamış oldun. Farkında mısın bilmiyorum. 4500 lirayla başlatıyoruz %20 de ikinci bölümden itibaren diyerek bir senaryo ekibi olursa onun için şartları. Vallahi işte böyle kurmak Ulus'taki lazım. Ulus'taki karanlık. Ulus'taki karanlık mı? Hı-hı. The Dark Side of o the... şeye gider. Aa, Ulus'un karanlık tarafı ama bu da çok bölgesel evet. Olur. Bir de hani ama Ulus'un... Ankara bak bir dakika, evet. bir dakika. Ankara'nın kara, dark. Bak Ankara'nın el hareketleri onu şey yapalım. O zaman orada bir, herhalde şey bilgisayarla efekt koyarız. El hareketlerini anlamlı bir the hale. The Dark Side of Ankara. Ankara'nın karanlık yüzü. Ankaranlık yüzü. Yok. Karanlık Ankara. Fahir bulduk işte Ankara Yeni diye daha güzel dizi ismi yok. Ne bileyim canım üstüne bir kafanızda hani şey olmasın Ankara diye. Ankara Yeni bir de herkese hitap eden bir tabii isim. Tabii canım. Herkes mest olacak. Tamam, Ankara Yeni. Şimdi bunu birine seslendirecek olursak kime seslendireceğiz? Müzisyen dizileri bitti ama. Bülent Bey'in hatası orada. Bir müzisyen dizileri bitti. A dizileri bitti. Doktor ben dizileri size söylüyorum. Bitti. Amerika'da şu anda patlayan şey vampir dizileri zaten. Yarın öbür gün Türkiye'de de vampir dizileri patlayacak. Türkiye'nin en yakışıklı vampiri olarak da ben anılacağım gibi bir durum var ortada. İnsan hani bu yaştan sonra yakışıklı vampir diye anılmak istemiyor ama sokakta vampir abi falan diye beni çeviriyorlar. Öyle şeyler yaşamaya başladık. İsterseniz bir müzik arası verelim. Evet, bir müzik arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada da fotoğraflarda nasıl çıkmışız onlara da bakalım. Ajda Pekkan dinleyeceğiz hemen ardından da beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız sevgili dinleyiciler. İyi onu yaparız yani onu tabii ki yaparız. Yani Ajda Pekkan dinleriz onu, o sorun değil. Ajda Pekkan dinlemek için. Onu zaten hazır oluyor değil mi? Ajda Pekkan'ı getirmeye tabii, gerek yok. Ajda Pekkan'ı getirmeye gerek yok. O şu anda sen hangi şarkıyı dinlemek istediğini söyle. Ajda Pekkan'dan Palavra canım. Öyle çok önemli de bir şarkı değil. Zor bulunan bir şarkı değil diyeyim yani. Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa gördüm. Aynı sözler söyledin, hep boş sözler. Sana nasıl anlatsam belki. Kolay sözler. Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü. Bu her günkü sudan sözler, boş vaatler. Bugünün daha neler. Geleceğin tek gerçeğimsin. Bitsin artık, sus hiç konuşma. Anlamam hiç kendini, yorma boşuna. Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren ılık rüzgarlar. Belki tatlı tatlı bu yalanlar. Bir dakika, seni anlamıyorum. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem, bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? Konuşuyor gibiyim. Ne romantik bu sözleri çok dinledim. Duyguların en güzeli. Çok dinledim. Ne olur dinle beni. Hepinizde aynı taktik, aynı yalan. Yasak rüyalarımın kadını. Beğenmedim. Istırabım, ümitsizliğim. Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline anlamaz mısın? Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım. Belki tatlı tatlı bu yalanlar. Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem, bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? Yüreğim söylüyor sözlere inan. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Yemin ederim. Bir dakika dur, gülme. İnan bana ne olur. Güzel. Palavra, palavra, palavra. Ne güzel. Palavra, palavra, palavra. Çok güzel. Palavra, palavra, palavra. Çok güzel. Palavra, palavra, palavra, palavra. Hepsi palavra, inanmam sana. .6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve son sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aslında tam aksıracakken mikrofona girdiğimiz için bu sesle konuşuyorum. Programımızda gerçekten de önemli bir işe kalkıştık yine. Her zaman olduğu gibi damga vuracak. Türk radyoculuğuna değil bu sefer televizyonlarına damga vuracak bir işe kalkıştık. Ankara Yani. Ankara Yani dizinin adı belli oldu. Bir vampirin Ankara'daki sadece drama. Bir vampir değil canım. Biz de bari bir şeye kat. Bir vampir sensin de tam vampir dizisinde tek vampir olacak diye bir kaidesi yok yani. Dizicilik dünyasında. Biz de sonradan bakıyoruz sektörde iyi şey var, gelecek var. Biz de vampir işine giriyoruz gibi bir şey olsun bari yani. Yani şey olabilir belki. Yani vampirlik üzerinden düşüneceksek, biz böyle başka başka şeyler üzerinden hayatını kazanan adamlar olarak, mesela birimiz vampir olmak istiyor, birimiz hiç istemiyor, korkuyor. Bu adam bizi ısırırsa ya, vampir olursak falan. Böyle aralarında sohbetler. Mesela gece sohbetleri diye bir şey. Dost sohbetleri mesela, olabilir. Dost sohbetleri olabilir. Arkadaş muhabbetleri, dost sohbetleri. O tip bir gerilim. Aman Fahir ne yapıyorsun? Vampir olup ne yapacaksın diyorum ben. Yok Oktay, yok tutma beni. Fikir değiştiriyoruz mesela, tam sen ikna oluyorsun, bu sefer ben seni vazgeçirmeye çalışıyorum. Çeşit çeşit maceralar canım. Tabii ama bunun da tabii seyirciye bir çekici gelmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ben şöyle söyleyeyim, yani en baştan beri onu söylüyorum. Bir dizide vampir varsa o zaten çekici gelir. O zaman yani şöyle yapalım, yani vampir dizinin merkezinde olmasın da. Efendim? Vampir dizinin merkezinde olmasın da şey olsun, ne unsur olabilir ona? Light motif mi diyorsun? Light motif hani. Yani çok özür dilerim ama. Ya bizim derdimiz Ankara değil mi esas? Tamam. Zaten genç iş adam, Ankaralı iş adamlarından biz, onlar bizim destekçimiz değil mi? Maddi anlamda. Tamam. Ben gideceğim. Ona da gideceğim. Tamam. Ben çünkü evet. Eğer bu iş şey bugün mutabakata varırsak, ben yarın güzel takım elbisemi giyerim. Giderim derim. Ben de pelerinimi takarım. Senin adın ne? Vampirin adı ne? Tepsi normal. Vampir işte. Vampir nasıl vampir değil? Adı vampir ne? Vampir değil mi diyeceksiniz? Cemalettin. Ya herkes kendi adını belirlesin. Benim adım belli mesela. Ne? Beşir Toygar. Mi? Ben böyle Toygar adını ben alabilir miyim? Toygar vampire uyacak bir şey. Hayır. Ben kariyerimi ve ismimi kendim belirlemek istiyorum. Toygar benim ismim olsun. Toygar. Çok çok ya sen de Tonguç ol Ege. Toygar daha vampir ismi. Toygar, ben Toygar'dan var. İki tane Toygar olsun. O zaman iki Toygar olsun. Bir dizide bak. Dizi tarihinde bir ilki yaşamış oluruz eğer böyle olursa. Büyük Toygar, küçük vampir Toygar, Toygar. Hangi Toygar? Burdacı Toygar diye iki tane vampir olsun. Hayır canım, o zaman şöyle bir şey olsun. Birinizin adı Toygar, birinizin adı Uygar. Ya, tamam, benim adım Toygar. Benim adım Toygar olacağı için Uygar'ı sen olursun. Hayır, Oktay'ın olduğu belli çünkü benim telefonda oynadığı oyunlarda, kırdığı rekorlarda Toygar adını kullanıyor. Ben hep müster ismim Toygar'dır. Benim. Tamam işte, sen zaten hevesini almışsın. Nasıl hevesimi aldım canım, olur mu? İlk defa dizide göstereceğim Toygar ismimle kendimi. Richard o zaman benim ismim. Olsun, tamam, senin tamam. Anne tarafın şeymiş işte, yani gayrimüslim senin... İngiltere'den gelmişler. Elçilikten. Bana bir roman ismi bulsanıza. Romanya elçisiymişim ben. Roman. Çok güzel. Tamam. Zaten Romanya değil mi vampirlerin ana vatanı? Romanya evet. Neydi onun adı? Çok güzel. Voivoda. Ne Voivoda var zaten. İsim değil ki, meslek. Öyle bir şey. Tamam. Kazıklı Voivoda'nın esas adı neydi? O senin meslek olan Kazıklı. Kazıklı. Ne haber Kazıklı? Muhit ya, o dediğin senin. Kazıklı Muhit'in de kazalı. Bir dakika, neydi onun şeyi? Kazıklı Voivoda'nın gerçek ismi neydi? Bir dakika. Sevgili dinleyicilerimiz, bu Kazıklı Voivoda'nın ismi neydi? Tamam, çok güzel hikaye. Üçüncü hem de tam üçüncü anlamıyla şey. Ankara hikayesi. Ankara'da ben Romanya elçiliğinde çalışan. Sefaret. Sefarette çalışan. Aman canım, senin olduğun zaman sefaret mi varmış? Öyle şey yapmayalım. Hayır, ben gezdi orada çalışıyorum. Hikayenin başlangıcı olmasın. Romanya vatandaşı olarak oraya memur kılığında gelmişim. İyi de orası... Gündüz orada şey pasaportla uğraşıyorum. Ha şu anda? Şu anda evet. Gündüz nasıl sen geziyorsun, tozuyorsun öyle? Rapor alıyorum. Nasıl rapor alıyorsun? Rapor alıyorum. Akşam çalışmıyor ki zaten şeyler, elçilikler. İşte tamam. Öyle gündüzleri de gitmiyorum işe. Rapor alıyorum ama orada kayıtlı görünüyorum. Benim çünkü sonuçta bir şekilde orada bulunduğumu açıklamam lazım. Niye o zaman kariyerin üzerine şey yapıyoruz? Yani gitmiyorsan, etmiyorsan, sırf şunun için diyorsan tamam. Hastanelerin acil bölümüne gidip seni rapor alırken görüyorum seyirci. Niyeyse. Çünkü işe gitmemen için rapor alması lazım. Günlük hayattaki en sıkıcı hikaye bizim dizimizin ana şeyi olacak. Üçüncü kata mı çıkacağız efendim? Bunu nereden şey yapacağız? Bunun da izlenmesini düşünüyorum. Yalnız ücretsiz yani... izin olsun. Uzun süreli olacak. Dizinin adı da belli olsun. Ücretsiz. Heyet raporu. Dizinin adı. Dizinin heyet adı Ankara yanıyor Ege. Ankara yani bölüm ismi olabilir. Bölüm. Tamam, heyet raporu. Heyet raporu. Adı evet ya, bölüm ismi çok güzel. Ankara yanıyı da bu hafta. Bize heyet. İlk programımızdan beri mail atan bir dinleyicimiz var. Ama bu Gmail'in hesabında şey kullanmıyor. İsim kullanmamış. İki nokta. Gene o isimsiz dinleyicimizden bir seferde böyle bir imzasını atarsa alta sevineceğiz. Kimle muhatap olduğumuzu, erkek midir kadın mıdır onu da bilmiyoruz. Şimdi hikaye yazmış, hemen okuyorum size. Fahir terli bir şekilde ileri doğru fırlar. Kabus görmüştür. Alnını siler, saate baktığında geç kaldığını anlamıştır. Kanepede yatan Oktay'a istediğin bir şey var mı diye sorar. Oktay iki tane cipsler. Fahir motosikletine binip çalıştığı lokantaya gider. Lokantada yemekleri götüren kişi Fahir'dir. Ha, Ben en paketçisin başta böyle yani, havalı bir motosiklet zannettim de Fahir şeymiş. Bu şey işiyle uğraşıyormuş. Paket. Ondan sonra paket getirecek. Götüren kişi Fahir'dir. Ulus'tan yemek siparişi gelir. Fahir yemeği götürür. Zili çalar, kapının arkasından Ege çıkar. Ege'nin yüzü birden değişir, dişleri çıkar, Fahir kaçar. Organik meyve satan bir dükkana girer ve aslında oranın vampirleri avlayan bir grup olduğunu öğrenir. Onlara katılır. Bu arada Oktay'ı esir alır Ege ve Fahir'den intikam almak ister. O zaman benim biraz diyaloğuma çalışmam lazım. İki cips. İki cips. İki cips. Çünkü benim diyaloğum... Oktay, istediğin bir şey var mı? İki cips lütfen. Ben de teşekkürler lütfen diye giderim. lütfen demeyeceğim. Yani sen büyük boy olsun mu diye büyük seçim ister misin? Büyük seçim ister misiniz? İki cips lütfen. Hayır, teşekkürler. Gamze Hanım'dan çok güzel bir dizi ismi gelmiş. Vampir ne? Temasına uygun. Sabahlar olmasın. Sabahlar yani. Ya o da beddua eden 3 evet, adamın olmasın. Hikayesi gibi olur. Sabahlar gerçi, olmasın. Yani sabahlar. Bu ama geceler hep uzasın, sabahlar olmasın manasında. Evet. Yani vampir mottosu bile diyebiliriz. Ama o şey olabilir. Ankara yani sabahlar olmasın. Gene bölüm ismi. Bölüm ismi. Kıyamadığımız isimleri bölüm ismi olarak değerlendirelim. Kimseyi bence de kırmamış oluyoruz. Güzel tarafı bu. Şimdi 50 dakikalık dizi olacak değil mi bizimkisi? Vallahi bence Allah ne verdiyse. Abanalım yani bence bir 3 saatten başlayalım. İlk bölümden abanalım zaten. Hikaye bol çünkü. Bizim tıkandığımız noktada hanımefendiyi de alalım hemen. Adı Gamze neydi? Hanım'ı da alalım. Gamze Hanım'ı senin da alalım. Senin adın ne Fahir dizideki? 3800 lira maaş artı %15. Fahir şartlarını yeniden gözden geçirdim. Hayır geçirdin. Canım o şeyden aldım. 4500 Umut Bey miydi? Bülent Bey miydi? Bülent Bey. Bülent Bey'e 4500 artı %20 verdim. Hanımefendiye de çünkü o ilk şey yaptığı için. Bülent Bey baş senarist olacak zaten. Ana omurgadan olsa. Bir de burada artık şey var. Sonuçta kronoloji denmez de ne? Devrecilik var. Devrecilik yani sonuçta var. Sonradan geldiği kıdem için. Var. Kıdemi var. Kademi var bu işin Oktay. Yani doğru söylüyorsun. Senin adın ne olacak peki Fahir? Benim adım da ne olsun biliyor musun? Ben kendi adımı kullanabilir miyim? Ben Richard'dan vazgeçtim. Toygar'a dönüyorum. Tamam peki. Ben göbek adımı kullanmak istiyorum. Tevfik mi? Tevfik. Tamam çok güzel bence. Yani ve hem buradan dedim hani bir tek bu ismi ilkokul arkadaşlarım kullanıyordu. Onlara da bir jest olsun. Ne o? Tevfik, i̇şte, Tevfik adını kullanma. Hayır. Başka kimseye jest yapma olur mu? Yani bir tek ilkokul arkadaşlarına jest yapmış oldu. Ne biçim arka, jest bir ya? Jest oldu. Hoş da bir jest oldu. Onlara da güzel de bir mutlu oldular. Bence şu anda ilkokuldaki bütün arkadaşlarım mest olmuştu. Bu jest karşısında. Yalnız, aslında jest ve mest de güzel bir bölüm ismi gibi geliyor bana. Ne dersiniz bilmiyorum. Sana kötü bir haberim var. Toygar isminde bir oyuncu, daha doğrusu bir karakter var maalesef. Hali hazırda dizilerde. Hali hazırda ve Hurda... Hayır şu anda dizilerde değil canım. Bizim dizimizde. Ankara Yanıyor dizisinde. Hurda işiyle uğraşan, hurda alıp satan ve geçimini bu yönde... Ve bakıyorum, listelere bakıyorum. İsmim... Senin ismin Richard olsun işte. Güzel oldu senin. Cengiz. Ve arkadaşları sana Cengo desinler. Dostlar. Cengo. Esas ismim Cengo'ymuş benim. Aman yok. Kango. Çok kan sevdiğimden. Bana Kango demişler. Kansu. Bence senin adın Kaan olsun. Bak. Kansu çok güzel. Kansu güzeldi. Olsun ya. Kansu güzel isim. Ne veya Kansu? Özkan. Yani gerçi, kanlı herhangi bir isim olmasın. Olur. Kanat olsun. Yok, kanat. Yok. Hayır. Kanlı bence kanat olsun. Çünkü bir de kanatacak ya. Yok onu... Kanat olsun. Kanat mı? Kanat sevmem. Çünkü sonra tavuk kanat diye bana isim takılır. Ben Mahatma Gandhi canavarı diye anılmak istiyorum dizide. Hı hı, tamam. Bölüm ismi olabilir. Istersen. O zaman bir dakika. Mahatma Gandhi olmasın ya. Mahatma Gandhi zaten bir şey. Özel isim zaten. Özel isim. Böyle Tunus canavarı. Mesela Tunus Caddesi'nde gezen ve avını orada bulan bir şey. Sen vampir. Tunus canavarı. Nerelerde takılıyorsun iş yeri olarak? İş yeri olarak? Yani iş... Şimdi ben vampirin dördün birinden emekli olmuşum. Emekli vampir. Yani artık ben zaten çıkıp avlanmıyorum. Bana kanım hazır geliyor. İki tüp kanım var benim. Üç aydan. Üç aya onları alıyorum. Onları yavaş böyle damla şey yapıyorum. Yani hayır genel olarak çalıştığım bir bölge var mı? Bir muhit var mı? Kuzey Ankara. Etimesgut, Sincan. Oktay bakıyorum. ÖSYM formundan öğrendim. Ankara Kuzey. O taraflar. Ne diyorsunuz? Ne diyelim Oktay? Bu sene de sınava giremeyeceğiz. Onu diyoruz. Ne diyelim? Ha, senin de şeyin bu olsun işte, derdin bu olsun. Sınava girememesi. Sınava hazırlanan bir adam olsan. Yani girememesi değil ya. Girme hakkı var. Giriyor olayım bari de, hiç olmazsa bu seneyi de böyle sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanıyor. Ama şimdi en son Bizimkiler dizisinde sınava hazırlanan çocuk var. Ali ama, mi? Ama o çocuktu. Yani bu adam çocuk değil, koca adam bu. Hmm. Ama senin ismin yok Fahri daha. Hmm? Ne ismi? Ha, Tevfik. Tevfik. Tevfik'i kullanıyorsun. Tevfik'i tamam, kullanıyorum. İlkokul arkadaşlarında güzel diyorsun. Bence güzel. Çok güzel akacak. Dizi çok güzel akacak. Birden tamam. Abanırsak güzel akacak. Güzel olur bence de. Ben her hafta bir kişiyi ısırayım. Her bölümde. Ay yok. Bak şöyle bir şey olsun. Hani Türkiye'de o tip diziler de yok. Hep belli başlı insanlar aynı hikayeleri yaşıyorlar. Böyle daha çok bu yabancı dizilerde her hafta birinin macerası oluyor ve bitiyor ya. Ne? Ben bir vampir olarak her hafta birini ısırayım ve ondan sonra onun özel hayatına girmiş olalım bir şekilde. Ve biz, onun bir meselesini halledelim. Biz nasıl gireceğiz? Biz de ben paketçi olarak gireceğim. Oktay. Oktay'dı işte, adam en son mesela arabasını çarpacak ve Oktay hala hepsi. Oktay'ın bence sabit bir şeysi olsun. İki cips. Takıntılı ve o iki cips de bir bölüm adı zaten. İki çok cips. Çok güzel, evet, o bir espri olur yani. İki cipsin nereden geldiği de anlatılsın o bölümde. Yani neden ben her şeye iki cips diyorum. Öyle bir şey. Çok bir, güzel oldu. Bir, yani şu anda. Hikaye. Bir hikayemiz tamam işte. Bir hikaye tamam. Bir bölüm değil. Bu bence genel kurgu, ana kurgu bu. Çünkü üçüncü yani. Bir bölümde de şey olabilir mi? Bir bölüm ismi daha ben. Bölümün ismi Pert. Pert. Bir bölümde adam Pert'e çıkmış. Adamın arabası Pert'e çıkıyor. Ve şey. Ve ben ısırıyorum. Sen ben ısırıyorum. Adamın çarpıyor. Başına gelmeyen kalmıyor. Mesela bir bölümün ismini daha buldum ben. Gülveren. Gülveren tamam. Mesela. Gülveren. O bir adamın arabası çekiliyor. Onun maceraları. Çok nasıl? Güzel. Şöyle bir şey olabilir. Ben adamın camlarına gece film çekerim. Tamam mı? Tamam. Durup dururken. Ondan sonra adamı polis çevirecek. Beyefendi camlarınızda film hayır. Var. Gülveren'e çekiyoruz. Ya yoktu falan derken çekiyoruz efendim. Sonra siz bunu saat 12'den sonra alabilirsiniz. Oraya gittiğinde de sisler içinde ben bekleyeceğim. Hayır hayır. Şöyle olacak. Bence olay tamamen böyle diye çıkabiliriz. Birimiz bir dakika bir film desin. Çek bak. Film. Onu bir desin. De onu, bakayım. Onu bir de. Ama söyle. De böyle bakayım. Vampir olur mu? Böyle. Öyle vampir olmaz. diye çıkacağım ben. Tamam. Öyle çıksan yine de şöyle bir şey yapabiliriz. Anca vampirlerin araçlarına zaten yani niye adam LPG film çekiyor? LPG taktırıyorum. LPG takıyorum. Film çekilsin. Çünkü ışıktan rahatsız oluyor ya. Film çekilme hadisesi tamam. Yani daha doğrusu arabasını film çekimler aslında vampirmiş. Bunu biz bir şekilde ortaya çıkıyoruz. Ya vampir niye araba alsın, parayı bağlasın? Uçuyorum ben şey zaten. Yarasaya sen dönüşüyorum. Ya o kadar gayrimenkulü ver. Normal tabii alsın filmle araba insanların arasına karışıyor. Peki bir şey diyeceğim. Kurbanlarını belirliyor. Ben sana iş buldum çok güzel. Ne? Gece bekçiliği. Ben buldum ya. Tam Ankara işi. Ne? Dürümcü. Niye sesini gece, inceltince? Ama gece çıkıyorsun. Tabii canım. Sadece 24 saat ben de paketçiymişim. Aa bir dürümcü de olsun hadiseler. Ben paketçi. Sen şey... Sen de. Tam da Ankara döneri işte. Ankara yani dediğinde zaten o yazıda dönerin üstünde döner. Ve benim iki hayalim gerçekleşmiş olur. Birincisi vampir olmak. İkincisi de döneri dalında ısırmak. Tamam. Yani, ama senin hayallerin adına bir film yapılmıyor. Şu an Ankara birinci planda. Tamam, ikinci işte, planda da. Ankara'nın en güzel şeylerinden biri ikinci, değil midir? 24 i̇kinci planda dönere, da Oktay. 24 saat döner erişimi. İkinci planda Oktay. Birinci planda Ankara, ikinci planda Oktay. 24 planda. Saat döner erişimi. Ankara'nın sen önemli bulgulanması gereken bir şey değil mi? Sen bu sıralamada çok aşağı sıralalardasın Ege. Fahir'cim şimdi dizi benim üstüme kurduğumda. Daha dizi başlamadan gerilim oldu. Ben bir rahatsız oldum yani şu anda. Yani bir ön plana çıkma çabası seziyorum sende daha ilk dakikadan. Ya ben niye ön plana çıkmaya çalışayım? Ben şu anda Oktay'ı konumlandırmak durumundayım. Bir de Fahir şeyden rahatsız oldum. Yani sen ön plana çıkmak istiyorsun bunu söyle. Bak Ege nasıl söyledi. Benim öyle bir derdim yok. Sen beni de kullanma yani. Öyle ya ben seni kullanmıyorum Oktay'cığım ben şimdi bak. Gibi hissedersen güzel dürümcü işini kurduk. Güvenim daha da çok şey olur. Hayır ben tamam ben paketçiyim. İyice biter her şey biter. Paketçiyim tamam. Bu adam da dürümcünün sahibi tamam. Tamam. Sen sen de döner ustası ol. Döner ben ustası. Senden niye mesleğimizi sürekli biz değiştiriyoruz ya? Çünkü işte sabit dedik işte. Abi sesli vampirlik düşünüyoruz. Bir meslekse sen vampir. Vampirlik ben, bir meslek olamaz. Olamaz tabii. Ben sana vampir, gece bekçiliği diye bir şey buldum işte. Dürümcü diyorum ben daha güzel. Bak ben dürümcüyüm. Tamam dürümcüsün. Sen de senin de gümüş döner bıçağın varmış. Ben o yüzden çekiniyorum senden. Böylece dengeliyor aramızdaki gerilimi de. İyi de döner gece çalışıyor. Gece olmasını bir benden açıklayıcı bir şey. Yalnız çorba falan da koyalım. Çorba koyuyoruz ve patates kızartması falan patates koyuyoruz. Kızartması, patates çorba, kızartması, çorba güzel. Mercimek değil de mesela bizim de özel bir çorba. Cacık verecek miyiz mesela? Cacık vereceğiz. Ezogelin çorba mesela atıyorum. Çok güzel. Veya tarhana çorbamız. Kışları tarhana, yazları yoğurt çorbası. Çok güzel. Yani bana şeyi yok. Çünkü eğer şeyden uzak durursak zaten, ben çünkü sarımsaktan rahatsız oluyorum ya vampir olarak. Ya evet. Öyle ve bir şey var. Yani ezme sonra burada ezme yok. Ya diyorlar. Aslında bazı inanışları da yıkabiliriz bu dizide. Mesela bir vampirin gece sarımsaktan dürüm yenmez gibi. Bir vampirin sarımsaktan rahatsız olmadığını. Evet. Mesela öyle pişmiş bir şey sarımsaktan mi? Rahatsız olmasın vampir. Abi mesela bu o da şey olsun diye pişmiş sarımsak lip lip atıyor. Bunlar şifa. Ne oldu abi sen falan? Pişmiş sarımsak. O zaman sadece döner değil de bir ızgara da koyalım. Onun üstüne devamlı olsun, bir soğan tepesi sarımsak. Ocakbaşı mı? O olabilir aslında. Ocakbaşı mı? Çünkü Ankara yani ismiyle de çok güzel örtüşecek bunlar. Ya şöyle bir şey, birkaç ürünü çeşitlendirelim. Oradan bir de bahçe, bahçeyi de şey yaparız. Ne bahçesi? Kış bahçe 1, bahçe 2 diye ben oradan şey. Bahçe 1, lavaş 2 çekeceksin oraya. Güzel şey yapacağız. Ben de pakete gideceğim. Pakete gideceksin. Tamam, pakete gitmediğim zamanlarda da dükkandayım. Sen istiyorsan eğer, şimdi ben hakikaten böyle bütün şeyleri kendime toplamış gibi oldum. Sen istiyorsan sana da bir pelerin ayarlayabiliriz. Hayır hayır. Çünkü motorla giderken arkadan uçuşması güzel olabilir gibi geldi bana. Yani şimdi onun motorculukta öyle bir şey yok. İstiyor istiyor. Yani. Tamam. İstiyor. Tamam, yani pelerin, ben hissettim falan istiyor. Yani o şey yapmadı. İstiyorum diyemedi ama yani motorculukta öyle bir sana şey yok. Sana da pelerin diyeceğim olur. Ama sen şey dönerin başındasın, sıcak dükkanın zaten. Dükkanın ne? Ne? İşte ben de Ankara yanıyor. Yok. Ankara yok. Döneri yanıyor. Olmaz. Ankara'da. Olmadı. Yanar döner. Yanar döner. Yok ama öyle şeyler var zaten. O tip evet. Dönerciler var. Yani kan falan filan vampir. O net o söylenmesin. Kazık. Ha şey ya, burada da bizi kazıklıyorsunuz falan. Kazık mı hiç sevmem falan diyeyim ben. Tamam canım, o esprileri yapacağız. Çok güzel ama yani kurgu bayağı. Şu anda bir bölümde bu espri olsun. Bu, tamam. Yani, sen espriye takıldın ama. Vampirle ilgili ne var ya? Ki? Vampir... Başka yani benim vampirliğimi nasıl vurgulayabilirsin? Sevgili dinleyiciler, bu oturur. Bu dizi tutar. Bu dizi tutar, o belli. Onu yani artık kaçarıyor. Bir iki pürüz var. Onlar yavaş yavaş halledilecek şeyler. Ha deyince olmuyor zaten. Başyapıtlar öyle ha deyince tabii, çıkmaz yavaş zaten. Yavaş. Ondan sonra haftada bir gün bu diziye yoğunlaşırız. Bu yavaş yavaş oturacak bir şey. Zaten talep de olduğu ortada. Ankaralı genç iş adamları dizi yapacağız diyorlarsa. Gün belirleyelim. Bir vallahi, gün belirleyin, bizim bir tane günümüz olsun. Bence salı günü olsun çünkü üçümüzün evinde de salı günü temizlik var. Çünkü yavaş yavaş şey de olacak. Ne derler, dinleyicilerimizi de katacağız oyuncu olarak. Hani bugün biraz çatıya oturtsaydık. Yalnız dinleyicilerimiz bizim hakkımızda çok garip şeyleri biliyorlar. Niye bilmiyorum ama mesela Fahir demin söyledi yani. Hani bir amaçla söyledi tabii haklı olarak. Çok da mantıklı bir şey söyledi. Salı günleri çekim olur. Fahir bu arada dizi salı günü olmak zorunda değil. Canlı olmayacağı için dizi. Mesela salı günleri çekim yaparız. Hayır yani temiz temiz evimizde seyrederiz diye. Temiz... O açıdan düşündüm, anladım. Yayın günü salı olsun. Yayın günü salı olsun. Bence de. Veya salı olmazsa pazartesi olsun. Mesela herkes evde toplanır. Evet. Ayakkabılarla falan girerler. Ayakkabılarla nasıl falan olsa ertesi gün temizlik var deriz. Pazartesi bence. Eğer tek başımıza seyredeceksek salı, grup halinde seyredeceksek pazartesi diyorum ben. Çok mantıklı. Pinhani ile veda edeceğiz bu hafta sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamı yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız. Şehrin gündemi, dünyanın gündemi ve aklımızdan geçenleri sizlerle paylaşacağız. Bizden hemen sonra her hafta olduğu gibi haftaya Paydos'ta Banu var galiba değil mi bu hafta sadece Selim? Tamer de var. Banu ve Tamer sizlerle birlikte olacaklar. Selim konukları galiba, var Abdullah Bey. Abdullah Bey de konukları olacakmış. Fahir'de bakıyorum konuya çok hakimsiniz. Modacı Abdullah Bey'i tanımıyor musun? Her hafta bağlanan Abdullah Bey. Değil mi? Telefon bağlantılar tanıdığımız evet. Olan evet, Abdullah evet, Bey. Sesinden tanıyorduk. Bu sefer telefon aracılığı olmadan dinleme şansı var sevgili dinleyicilerimizin. Israrla tavsiye ediyorum. Muhakkak kaçırmadan dinleyin haftaya Paydos'u. Biz bir süredir maalesef dinleyemiyoruz. Çünkü TRT FM'de programımız başlıyor. Onların programı sırasında dinleyemiyoruz. Bizim yerimize siz dinleyin diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Yalnız kaldıysan